Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar Daniel Zeka kwa ushirikiano wa Omen Ndwaya. Naanza moja kwa moja nchini Burundi. Shirika la habari la Burundi ABP linabainisha kuwa wauzaji wa vifaa vya shule katika soko kuu la Gitega hawajaridhishwa na kiwango cha mauzo. Wanalalamika kwamba idadi ya wazazi wanaonunua vifaa vya shule kwa watoto wao ni ndogo sana ikilinganishwa na mwaka jana, wakati mwaka wa shule umeanza Jumatatu Septemba 18 leo hii. Mchuuzi wa sare bwana Buchumi siri yake alifahamisha ABP kwamba anaweza kufanya kitu cha siku nzima bila kuuza sare mbili au tatu. Anadhani jambo hilo linatokana na umaskini unaozikumba baadhi ya familia, kupanda kwa bei ya bidhaa za vyakula, ongezeko la ushuru na ofisi ya mapato ya Burundi OBR kulipa salio la mbolea kutoka kiwanda cha Fomi na kadhalika. Mfanyabiashara huyu anaiomba serikali ya Burundi kushusha bei ya vyakula, kwani kulingana na yeye ni vigumu sana kuwanunulia watoto vitu vya shule wakati hakuna cha kuweka mdomoni. Na mtukisalia nchini Burundi, wakati ambapo serikali imeongeza bei ya mafuta, raia wanatahadharisha na kuwa kwamba alama ya maisha inazidi kuwa hali zaidi, laandika gazeti la Burundi Eko. Bei ya nauli ya usafiri haikuhifadhiwa, ongezeko la bei za mahitaji ya kimsingi haliwezi kupuuzwa. Serikali imeongeza zaidi bei ya tiketi za usafiri katika manispaa ya jiji la Bujumbura, ilitoka kwa pesa 600 hadi 650 kwa mtaa ya nje ya jiji. Bei ya mwisho iliongezeka kwa 100 franka za Burundi. Waziri mwenye dhamana uchukuzi anaeleza kuwa ongezeko hili la bei ya nauli linachochewa na hali ya usambazaji wa mafuta katika ngazi ya kimataifa ambayo inachagizwa na mapungufu fulani. Kwa hivyo bei mpya ya petroli kwenye pampu jijini Bujumbura ni 4450 kwa lita, wakati ilikuwa 3985, dizeli 4250 badala 3795, na mafuta ya taa 4135 kinyume na 3739 za hapo awali. Na Romwadi kutoka Bujumbura, moja kwa moja tuvuke mpaka tuelekee huko Kampala, Uganda. Ni nyingi ambazo zimeandikwa, lakini wewe umetembelea magazeti mbalimbali, umekuta nini huko? Na gazeti la The Nile Post limeandika kuwa wanafunzi nchini Uganda wanaporejea shuleni kwa furaha kwa muhula wa tatu wa mwaka wa shule, wafanyabiashara katika maeneo mbalimbali ya Kampala wanajikuta wakikabiliwa na changamoto isiyotarajiwa, yani mauzo ya chini. Kudorora huku kusikotarajiwa kwa biashara kumechangiwa na kupanda kwa gharama ya maisha na karo kubwa za shule, jambo ambalo limewacha wazazi wengi katika hali ngumu. Matumizi yalikuwa makubwa kwamba msimu wa ununuzi wa kurudi shuleni ungetoa nyongeza inayohitajika kwa mauzo ya wafanyabiashara, lakini ukweli umekuwa tofauti kabisa. Kwa baadhi ya wazazi, uhaba wa fedha unaochangiwa na kupanda kwa bei ya hivi karibuni katika vifaa vya elimu kumewalazimu kufanya maamuzi magumu kuhusu vipaumbele vyao vya matumizi ya kurudi shuleni. Ina maana hali ya ngumu kuhusu kuanza mwaka wa shule ama kwenda shuleni si Burundi tu, hata si Burundi katika mataifa mengine kama Uganda unasikia kuwa hali ni ile ile kwa wafanyabiashara ambao wanalalamikia upungufu wa mauzo. Kweli kabisa, hali nzito katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa sasa tuelekee Kenya, ambako wajumbe wa kamati ya kitaifa ya majadiliano wameendelea na mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali yaliyotolewa na serikali na upinzani, limechapisha The Star la huko Kenya. Mazungumzo hayo yanaendelea huku kukiwa na wito wa baadhi ya viongozi kuacha baadhi ya agenda ili kujadiliwa. Baadhi ya wanasiasa wa Azimio pia wamekuwa wakiutaka upinzani kujiondoa katika mazungumzo hayo. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema ukaguzi wa matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2022 unapaswa kuondolewa kutoka kwa ajenda ya kamati ya kitaifa ya majadiliano. Wiki jana Ijumaa, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu alisema mazungumzo hayo hayana maana yoyote kwa kuwa serikali haijaonyesha dhamira kumradi yoyote ya kushughulikia ughali wa maisha. Na tukisalia nchini Kenya, gazeti la Taifa Leo limeandika kwamba muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini humo KOTU kwa ufupi umetisha kuitisha mgomo ikiwa serikali itafeli kukinga wafanyakazi dhidi ya makali ya kupanda kwa bei ya mafuta na viwango vya juu vya ushuru. Bei ya mafuta aina ya petroli ilipanda kwa shilingi 16.6 kwa lita moja, ile ya dizeli kaongezeka kwa shilingi 21.65, huku bei ya mafuta ya taa yanayotumiwa kwa wana wa Kenya wengi wenye mapato ya chini kipanda kwa shilingi 33.31 kuanzia Septemba 15 hadi Oktoba 15 mwaka huu. Petroli itauzwa shilingi 211.64 kwa lita moja jijini Nairobi, dizeli shilingi 200.62, huku mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi 202.13. Katika maeneo ya mashambani, bidhaa hizi zitauzwa kwa bei ya juu zaidi kuliko zinavyouzwa Nairobi na viunga vyake kutokana na halama ya usafirishaji. Hii ndio mara ya kwanza katika historia ya Kenya kwa bei ya bidhaa hizo za petroli kuuzwa kwa zaidi ya shilingi 200 omeri. Nasikia kuwa mambo yanayohusiana na mafuta ni kitendawili kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Balabala kabisa. Kwa sasa kutoka huko Kenya tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Felix Tshisekedi, rais wa nchi hiyo, amewasili New York kama kabla ya kikao cha 78 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kitakachofanyika kuanzia Septemba 19 hadi 26, limeandika gazeti la Actualite.cd. Kando ya mkutano huo wa kimataifa, Rais Tshisekedi atalazimika kuthibitisha mpangilio wa uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba 2023 licha ya changamoto za vifaa na usalama. Chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi, baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini bado hayajaandikisha wapiga kura wao kama sehemu ya mkoa wa Maindombe. Changamoto kuu ya uingiliaji kati huu pia itakuwa kuhakikisha utimilifu wa mchakato wa uchaguzi licha ya ukosoaji kutoka kwa upinzani ambao unadai ukaguzi mpya wa rejista ya uchaguzi na unatilia shaka kufungua kwa hivi majuzi kwa watu mashuhuri. Ni kufungwa, sio kufungua. Kufungwa kwa hivi majuzi kwa watu mashuhuri. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tufike huko pembe ya Afrika, Juba chini Sudani Kusini, ambapo Rais Salva Kiir siku ya Jumamosi alikutana na ujumbe wa Sudani wa wanasiasa na mashirika ya kiraia waliokuja Juba kwa ajili ya mipango ya amani ya kumaliza mzozo nchini Sudani, laandika gazeti la The City Review. Katika taarifa iliyotolewa na kitengo cha habari cha rais, mshauri wa rais wa masuala ya usalama Tute Gaturwake alisema amani nchini Sudani inapaswa kupatikana kupitia mazungumzo na maridhiano ya amani, haswa kwa msaada wa vikosi vya kisiasa. Aliongeza kuwa Rais Salva Kiir amejitolea kuhakikisha amani inarejea nchini Sudani. Aliongeza kuwa Sudani Kusini itatafuta mbinu inayofaa ili kuhakikisha kuwa watu wa Sudani wanasimamisha mzozo huo na kuanzisha amani. Gavana wa eneo la Darfur alisema watu wa Sudani wanahitaji malengo ya muda mrefu ili kupata suluhu la amani. Rais Salva Kiir alisisitiza dhamira yake ya upatanishi wa mzozo wa Sudani na kusisitiza wito wake wa pande zinazozozana kumaliza vita nchini humo. Saa 10 na dakika 27 katika studio za Radio Isanganiro, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini. Studioni uko nami Omer Ndwayo ninashirikiana na Romuald Denio Abivuze. Romuald, kwa sasa tuwatembelee majirani wetu wa Rwanda kupitia gazeti la The New Times ambalo linaandika kuwa ofisi ya upelelezi ya Rwanda RIB na Wizara ya Mazingira wamezindua matumizi ya ndege zisizo na rubani katika kupambana na uhalifu wa mazingira. Uhalifu wa kimazingira ni kitendo haramu ambacho kinaharibu moja kwa moja mazingira na ni uhalifu wa nne kwa ukubwa duniani. Naam, kutoka huko Kigali tuelekee moja kwa moja visiwani Zanzibar, ambapo Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo visiwani humo imesema inaendelea na utafiti wa wadudu akiwemo nzi ambao wamekuwa wakishambulia mazao ya wakulima na kurudisha nyuma juhudi za uzalishaji wa mazao ya chakula. Laandika gazeti la Habari Leo. Waziri Shamata Shame Hamis amesema kuanzia mwaka 1990 kumetokeza wadudu wanaoshambulia mazao ya wakulima yakiwemo maembe na machungwa, hivyo kurudisha nyuma juhudi za wakulima katika maendeleo ya kilimo na uzalishaji wake. Kwa mfano, alisema athari za nzi wanaoshambulia mazao ya kilimo yamesababisha hasara kubwa na wakulima waliokuwa wakisafirisha mazao nje ya nchi wamesita kufanya hivyo baada ya wanunuzi wa mazao hayo kupiga marufuku uingizaji wa maembe hayo. Omer. Naam. Nafikiri ndio mwisho, lakini Romuald, labda ni kuletee tu muhtasari katika michezo, ambapo gazeti la Mwana Sport inaandika kuwa Yanga mguu mmoja makundi CAF, na habari hii ni kuhusiana na timu hiyo ya Yanga ya huko Tanzania ambayo imepata ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Al Merrikh ya huko Sudani Kusini. Lakini timu za hapo nyumbani zilishindwa kufanya vyema. Mamelodi Sundowns iliwalaza timu ya Bumamuru mabao 5-0 ni katika ligi ya mabingwa, huku Stade Malien ikiwalaza timu ya Eglenwa the Fighters kwa mabao mawili bila ni katika kombe la shirikisho. Na masi ya kubari kushini kwa simu shindani, labda wanapokea kushini wa uko. Ndo hivyo kweli kabisa. Na hadi hapa hatuna cha ziada kwa Dondoo Magazetini kwa siku leo. Usikose kuungana nasi katika Dondoo hapa wiki kesho panapo majaliwa. Kutoka studio kuna mimi Lomwar Denio Ivuze kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Upande wa mitambo alikuwa Francois Kimana. Tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.